13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Taximetriștii protestează din nou în fața guvernului. Domnule vicepremier și doamne prim-ministru, pe noi ne veți vedea în acel coșuc. Asta doriți? Vreți să îngropați capitalul românesc? Vreți să îngropați activitatea noastră? Spuneți-ne, doamnă prim-ministru! Percheziții la un călugăr de la o mănăstire din Neamț. După ce au căutat printre cele sfinte, oamenii legii au găsit și o armă. Există indicii despre călugăr că ar fi utilizat-o în pădurile din zona mănăstirii pentru vodă. Este ziua porților deschise la BNR. Până la ora 19 puteți vedea astăzi lingouri autentice din aur. Este cea mai frumoasă clădire din București, după spusele arhitectului Ion Mincu. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Cernoros și ploi, mai ales în nordul, centrul și estul țării. Izolat în Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei vor mai fi precipitații mixte. Temperaturile maxime, sub cele obișnuite în această perioadă, vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. Și în București, cer variabil, maxima 14 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ministrul Justiției a ajuns la judecata PSD. Tudorel Toader riscă să piardă susținerea politică pentru că nu și-a asumat răspunderea pe modificarea, prin ordonanță de urgență, a codurilor penale. Ședința Comitetului Executiv al PSD a început în urmă cu o oră. Din Parlament transmite Cristi Citre. Potrivit agendei oficiale anunțate de secretarul general al partidului, liderii PSD vor discuta chestiuni de campanie, dar și remanierea ministrului fondurilor europene Rovana Plumb și a ministrului pentru românii de pretutindeni Natalia Intotero, despre care Liviu Dragnea a spus că nu mai pot rămâne în guvern din moment ce sunt candidate la europarlamentare. Principalul punct pe agenda discuțiilor va fi însă remanierea ministrului Justiției Tudorel Toader, căzut în disgrația lui Liviu Dragnea pentru că a refuzat să trimită guvernului ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale, care ar fi șters liderului PSD dosarele penale. Mai mulți socialdemocrați apropiați de Liviu Dragnea au vorbit deschis despre demiterea lui Tudorel Toader și chiar liderul PSD a lăsat să se înțeleagă că acesta va fi dat afară din guvern. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Înaintea ședinței, ministrul Educației a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegului de guvern. Ecaterina Andronescu a spus că Tudorel Toader ar fi un profesionist. Mulțumit de activitatea ministrului Justiției este și președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Eu cred că domnul Tudorel Toader are o competență mult mai înaltă decât mine. Sunt însă unii colegi din partid a căror competență o depășește pe aceea domnului Toader și e clar că aceștia au anumite critici de adresat. E un om care are un prestigiu ridicat în lumea universitară și evident, chiar dacă activitatea domniei sale în anumite circumstanțe nu a fost chiar cea dorită de toți colegii noștri, eu cred că îi se poate da o notă bună. Între timp, Parlamentul a dat aviz pozitiv referendumului privind justiția pe care președintele Klaus Iohannis vrea să-l convoace pe 26 mai. Însă plenul a votat de două ori raportul favorabil al comisiilor juridice asupra scrisorii trimise de șeful statului. Asta după ce opoziția a reclamat că în document au apărut recomandări care făceau trimitere la Constituție și la decizii ale CCR, ar putea fi un fals prin care să se blocheze referendumul, a susținut deputatul USR Stelian Ion. Încercările dumneavoastră, care continuă în acest lung șir de blocare sau de boicotare a referendumului, nu vor avea succes. Vreți, nu vreți, referendumul se va organiza. Dacă nu participați, e clar că vă faceți complici la lupta împotriva justiției și vă faceți complici la toate aceste modificări care ajută infractorii. După o pauză de consultări, votul a fost reluat și raportul a fost aprobat fără respectivele recomandări. Deputatul PSD Florin Iordache. În aceste condiții eu înțeleg buna credință și excesul de zel al colegilor din Comisia Juridică care au adăugat această sintagmă cu republicarea, cu legea 3 și așa mai departe. Vă rog ca în articolul unic această suplimentare a articolul unii care nu face decât să invoce deciziile curții și prevederile Comisiei de la Veneția să supuneți votului eliminarea. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Taximetriștii protestează din nou în fața guvernului. Piața Victoriei este plină de mașini parcate. Confederația operatorilor și transportatorilor nu e de acord cu intenția executivului de a-i proteja printr-o ordonanță pe șoferii care fac transport alternativ de tip Uber sau Bolt, fostul Taxify. Liliana Nicolae este în Piața Victoriei. Vuvuzele, claxoane, mașini galbene în fața guvernului, dar mai ales taximetriști nemulțumiți. Vrem aceleași condiții ca și ale noastre! Suntem nemulțumiți, ne-a afectat veniturile. Venit de la Timișoara să luptăm pentru dreptul nostru. Aveți Uber acolo? Wow, chiar ne-am săturat de el. Jur de 2000 sunt. N-are cum să dea o lege pentru fraier și o lege pentru șmecheri. O beți cafea în Piața Victoriei. De ce să nu beau la protest? De ce sunteți supărați încă? Nu e nimeni supărat, vrem doar să reglementeze. Înțeleg că vor să reglementeze și Uber și Taxify. De ce? Să-i desfințeze. Câte taxe au plătit? Ce credeți că sunt unii clienți care apreciază Uber? Toți care vin la taxi sunt foști care au fost clienți Uber și n-au cuvinte de laudă, doamne. Și dumneavoastră vă beți cafeaua în Piața Victoriei? Dacă asta e legea. Nu ne-a obligat nimeni, apropo, să venim la protest, atenție. Șoferii în ziua de azi făcuți la apelul bocancilor ca gradați în armată. Ăștia care au venit pe Uber, șoferii, sunt numai puștani care au permis de 2-3 luni, 5 luni, 7 luni, care nu are ce căta pe taxi, care noi trebuie să stai 5 ani ca să ții un atestat de taxi. M-a întrebat cât îi iau până la Academia de Poliție. Și a spus, eu nu iau niciun ban, aparatul dispune. Mi-a închis ușa la mașină. Se pare că nici în aparat oamenii nu mai au încredere. Știți, vedeți povestea cu maimuța? Da, sunt aparate de ultimă generație, despre ce vorbim? Ce maimuțe? Domnule vicepremier, doamnă prim-ministru, pe noi ne veți vedea în acel coșuc. Asta doriți? Vreți să îngropați capitalul românesc? Vreți să îngropați activitatea noastră? Spuneți-ne, doamnă prim-ministru! În replică, reprezentanții Uber spun că vor să colaboreze cu industria de taxi, așa cum se întâmplă și în alte țări. Ei susțin că mulți șoferi de taxi folosesc deja aplicația Uber. Protest spontan la ITM Vâlcea. Angajații refuză să mai lucreze cu unul dintre adjuncții instituției pe care îl acuză de incompetență, limbaj și comportament violent. Protestul are loc în timp ce la Vâlcea se află în control o echipă de la minister, transmite Nicoleta Ene. Salariații au întrerupt lucrul la ora 11, când în instituție și-a făcut apariția echipa de control de la Inspecția Muncii. Controlul a fost cerut chiar de către inspectorul șef adjunct, Viorel Sminticiuc, pe care angajații îl acuză de comportament și limbaj agresiv, incompetență la locul de muncă, dar și de luare de mită. Procurorii DNA verifică mai multe plângeri făcute de oameni de afaceri care recunosc că i-au dat bani pentru a opri verificările abuzive. De asemenea, la Tribunalul Vâlcea este deschis un dosar penal în care inspectorul șef adjunct este acuzat că l-a bătut pe inspectorul șef chiar în incinta instituției. Viorel Sminticiuc, din cauza comportamentului la locul de muncă, a fost demis în trecut, însă a revenit pe funcție prin hotărâre judecătorească. El dezminte toate acuzațiile care i se aduc. Salariații refuză categoric să mai lucreze cu inspectorul șef adjunct și amenință cu greva generală sau demisia în bloc dacă nu este înlăturat din funcție. Din Râmnicu-Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Percheziții la un călugăr din Neamț, polițiștii au descins într-o vilă unde ar locui un pusnic de la mănăstirea Petru Vodă și au găsit o armă de vânătoare. După cum bănuiesc oamenii legii, călugărul obișnuiește să mănânce vânat în post, transmite Catrinel Cojocaru. Se pare că polițiștii aveau ceva informații despre călugărul care era pasionat nu doar de viața monahală, ci și de vânătoare, așa încât l-au chemat de la mănăstire la casa în care știau că mai locuiește din când în când, doar că vizita lor a inclus și un mandat de percheziție, iar după ce au căutat printre cele sfinte, oamenii legii au găsit și o armă, pe care de altfel au și confiscat-o. Există indicii despre călugăr că ar fi utilizat-o în pădurile din zona mănăstirii Petru Vodă și că ar fi luat la țintă alături de un frate de-al său animale sălbatice. Acum se fac cercetări și călugărul riscă un dosar penal pentru că se pare că nu deține niciun fel de autorizație. În plus, trebuie lămurit și dacă cele două pasiuni ale sale, biserica și vânătoarea, nu s-ar exclude una pe cealaltă. Din Neamț, Catrinel Coșocaru, Europa FM. Jaf la o sală de jocuri de noroc din Cluj-Napoca. Doi indivizi au amenințat dimineață pe angajați cu un cuțit și un pistol și au reușit să dispară cu 7.000 de lei. Polițiștii îi caută acum pe tâlhari. La spitalul din Vaslui este anchetă după ce doi pacienți au fost confundați. Un bărbat de 78 de ani cu accident vascular a fost externat din greșeală în toiul nopții și transportat la un cămin în locul altui pacient, după cum relatează Sorin Saizu. Spitalul din Vaslui a demarat o anchetă după ce doi pacienți cu probleme medicale similare au fost confundați. Unul dintre bărbați a fost trimis noaptea cu ambulanța la un centru rezidențial din județ în locul celuilalt. Doar când pacientul a ajuns la centru, personalul de acolo a semnalat confuzia, iar bărbatul preluat greșit de la spital a fost dus înapoi la unitatea medicală. Vinovată de această situație ar fi o infirmieră care a încurcat bolnavii. Angajata ar fi indicat un alt pacient echipajului de la ambulanță sosit să preia bolnavul pentru a-l transporta la un cămin de bătrâni. Pacienții confundați au aceeași vârstă, 78 de ani, diagnostic similar, dar aveau însă nume complet diferite. Unul dintre pacienți poate vorbi, celălalt în stare mult mai gravă nu se poate exprima. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Vaslui a precizat că angajata care a indicat greșit pacientul va fi cercetată de Comisia de Disciplină. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Reduceri de prețuri și trenuri suplimentate pentru mai multe destinații în perioada mini-vacanței de Paște și 1 mai. CFR promite că biletele de tren vor fi mai ieftine pentru cei care aleg să meargă pe litoral. Mihai Bucureșteanu. Începând din 26 aprilie și până pe 1 mai, CFR promite reduceri și suplimentarea garniturilor pe rutele cele mai solicitate. Compania feroviară anunță că vor fi legături directe din București, Iași, Suceava, Timișoara, Arad, Baia Mare, Cluj, Brașov spre Constanța, inclusiv spre stațiunile de pe litoral până la Mangalia. Sunt și reduceri în această perioadă, de exemplu, pe ruta București-Constanța, pentru o călătorie dus-întors la clasa a doua, reducerea va fi de 10%, astfel biletul va costa 108 lei. Și pentru ruta Constanța-Mangalia vor exista bonusuri între 48 și 50%, promite CFR. Ziua porților deschise la BNR. Astăzi până la ora 19 puteți vedea, între altele, lingouri autentice din aur. Puteți explora vechiul cabinet al guvernatorului, sala de marmură, colecția numismatică și mai multe expoziții despre istoria leului. Între altele, veți putea admira un filon aurifer și flori de mină cu aur pe matrice de cuarț. Are detalii Iulia Verbanc. Banca Națională sărbătorește 139 de ani de la înființare, așa că a deschis vizitatorilor Palatul Vechi din București, de pe strada Lipscani. Este cea mai frumoasă clădire din București, după spusele arhitectului Ion Mincu. O vizită la Muzeul Băncii Naționale înseamnă o călătorie unică și captivantă în spații încărcate de istorie monetară, bancară și culturală. În sala de consiliu se află cel mai mare tablou al pictorului Nicolae Grigorescu. În sala de marmură descoperiți imagini a burselor sau băncilor vechi cu ghișeele funcționarilor care erau supravegheați de șefi de la etaj. Sala are o rezonanță specială pentru a păstra secretul bancar și limita de discreție. Veți afla și istoria monedei românești, leul care trebuia să se numească român, ca și francul la francezi. Numai că un cărturar i-a spus lui Cuza că nu sună bine să dai 10 români pe un bou. Mult mai târziu, când comuniștii au decis să emită o monedă la împlinirea a 2000 de ani de la înființarea statului dac, regele Decebal cu plete lungi a fost tuns de partid pentru a fi în ton cu vremurile. Mulțumim, Iulia! Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Iar ne-am depășit limitele, spune Erik ten Hag, după ce Ajax Amsterdam a trecut și de Juventus și s-a calificat în semifinalele Champions League. După remiza 1-1 din prima manșă, olandezii s-au impus cu 2-1 la Torino, după ce italienii au deschis scorul prin Cristiano Ronaldo. Ten Hag spune că jucătorii săi au avut răbdare, dar și încredere, iar calitățile tehnice i-au ajutat să scape de pressingul făcut de Juve în prima repriză. Ajax a egalat repede prin Van der Beek, iar golul calificării a fost marcat de capitanul De Ligt în minutul 67. Olandezii trec astfel și de Juventus, după ce noptimii au eliminat-o pe Real învingători 4-1 pe Bernabeu. Ten Hag spune că în ambele confruntări a simțit că adversarele, candidate la titlu, s-au temut puțin de echipa lui. De partea cealaltă, Massimiliano Allegri a spus că fotbalul este brutal și a recunoscut că jucătorii săi și-au pierdut încrederea după ce Ajax a înscris golul de 2-1. Tehnicianul italian a adăugat că nu ia în calcul să plece de la Juventus după eliminarea din Champions League. Tot ieri, Barcelona a încheiat repede socotelile cu Manchester United 3-0 pe Camp Nou după o dublă reușită de Messi în prima repriză într-un interval de numai 4 minute. Amintim, catalanii câștigaseră și prima manșă 1-0. Diseară de la ora 22 se stabilesc celelalte două semifinaliste ale Ligii Campionilor. Manchester City primește vizita lui Tottenham după ce în tur londonezii s-au impus cu 1-0, iar FC Porto Liverpool se joacă de la scorul de 2-0 în favoarea englezilor. Novak Djokovic a început cu o victorie muncită sezonul pe zgură. Liderul mondial a avut nevoie de 3 seturi și mai bine de 2 ore și jumătate de joc pentru a trece de Filip Kohlschreiber în turul al doilea al Masters-ului de la Monte Carlo. Djokovic a câștigat primul set cu 6-3, dar a fost egalat 6-4 și a rupt o rachetă de nervi. În decisiv, sârbul s-a impus cu 6-4 la 5-a minge de meci. Dacă Djokovic a evitat surpriza, alți doi favoriți au fost eliminați. Marin Cilic, cap de serie numărul 7, a fost învins de Guido Pea 6-3, 5-7, 6-1, iar rusul Karen Khachanov a fost eliminat de italianul Lorenzo Sonego.